Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przepisy wymierzone w Nord Stream 2 zatwierdzone w Europarlamencie. Doniesienia prosto z Brukseli, za chwilę od naszej korespondentki. W tym serwisie sprawdzamy, co z opieką dzieci, jeśli dojdzie do strajku nauczycieli. Jutro rozmowy ostatniej szansy. Sportowe związki, w tym ten piłkarski, pod lupą u UOKiK-u. Chodzi o opłaty, jakie pobierane są od bukmacherów. Parlament Europejski zatwierdził zmiany w przepisach wymierzone w Nord Stream 2. Gazociąg z Rosji do Niemiec po dnie Bałtyku ma być objęty unijnym prawem. To ma utrudnić powstanie inwestycji, która, jak argumentuje Polska, jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Europy. Najnowsze informacje z Brukseli ma nasza korespondentka Beata Płomecka. Zmiany w przepisach oznaczają, że na odcinku gazociągu, który leży na wodach terytorialnych Niemiec, będzie obowiązywać unijne prawo, a to wymusi na rosyjskim Gazpromie przejrzystość cen, mówił europoseł Jerzy Buzek. To jest koniec ery monopolistów na europejskim rynku gazu, którzy albo grozili wysokimi cenami, albo wręcz zakręceniem kurka z gazem. Unijne prawo nie obejmie w całości Nord Stream 2. Zapisy zostały złagodzone podczas negocjacji. Jeśli chodzi o pozostałą część rurociągu poza wodami terytorialnymi Niemiec, to regulacje, które ją obejmą, zostaną uzgodnione w negocjacjach Berlina z Moskwą. Europoseł Zdzisław Krasnodębski ma wątpliwości. Nowelizacja dyrektywy gazowej zamyka ważną lukę prawną i w tym sensie jest to sukces. Ostateczny rezultat jest nieco rozczarowujący. W tej sprawie w przyszłości wiele będzie zależało od nowej Komisji Europejskiej, czy będzie silna, by nie dopuszczać do wyłączeń, i od Parlamentu Europejskiego, czy będzie skutecznie pilnował przestrzegania unijnych przepisów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A rozmowy ostatniej szansy między rządem a oświatowymi związkami zawodowymi już jutro. Od ich wyniku zależy, czy w poniedziałek w szkołach rozpocznie się strajk. Czasu coraz mniej, a rodzice myślą, jak zapewnić dzieciom opiekę w tym czasie. Moje dziecko zostanie w domu, bo ja sobie wziąłem dzień wolny. Co potem? Potem też będę musiała wziąć sobie wolne w pracy. Ile będzie trzeba? Pracodawca jest przygotowany, tak, może pani. Bezpłatny urlop wypoczynkowy. Samotnie wychowuję dziecko, więc będę musiała wziąć wolne z pracy. No a potem zobaczymy. Tomasz Zalewski z Państwowej Inspekcji Pracy radzi, jakie są prawne rozwiązania. Ostateczna decyzja w tej materii należy do pracodawcy. Decyduje o tym, kto do jego zakładu pracy może wejść i czy ma możliwości w ogóle, żeby rodzic mógł przechować przez jakiś czas, mówiąc kolokwialnie, dziecko na terenie zakładu pracy. Inną możliwością jest tak zwany urlop na żądanie. Tutaj pracodawca może udzielić właśnie w sytuacji takiej nadzwyczajnej. Danuta Kozakiewicz, dyrektor podstawówki numer 103 w Warszawie, dodaje, że rodzice mogą też skorzystać z możliwości, które daje rozporządzenie ministra pracy. Mama czy tata dziecka, które nie skończyło 8 lat, może napisać oświadczenie, że w nieprzewidzianej sytuacji musi sprawować nad nim opiekę. Taką nieprzewidzianą sytuacją może być strajk właśnie w szkole i zamknięcie szkoły pod warunkiem, że informacja do rodzica dociera nie wcześniej niż 7 dni przed rozpoczęciem strajku. A strajk, jeśli do niego dojdzie, to ma rozpocząć się 8 kwietnia i będzie prowadzony do odwołania. UOKiK przejrzy się opłatom pobieranym od bukmacherów przez związki sportowe za udostępnianie wyników rozgrywek. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na razie wszczął postępowanie wyjaśniające. Sprawdzany jest m.in. Polski Związek Piłki Nożnej. Firmy bukmacherskie mogą wykorzystywać wyniki wydarzeń sportowych za zgodą organizatora rozgrywek, który ma prawo pobierać za to opłaty. Chcemy jednak sprawdzić, czy sposoby, w jaki opłaty te są ustalane, mogą stanowić wykorzystywanie silnej pozycji rynkowej związków. Będziemy chcieli ustalić, czy związki sportowe posiadają pozycję dominującą na rynku udostępniania wyników własnych rozgrywek i czy wykorzystują swoją siłę negocjacyjną w niedozwolony sposób. Mówił wiceprezes UOKiK-u Michał Choleksa. Urzędnicy zainteresowali się sprawą po skargach, w których wskazywano, że firmy bukmacherskie muszą płacić PZPN-owi stałą kwotę w wysokości 0,5% całkowitych przychodów brutto za udostępnienie wyników. Czyli niezależnie od tego, czy zyski zostały wygenerowane przez rozgrywki organizowane przez PZPN, czy też inne wydarzenia. W kinie Illusion w Warszawie rusza festiwal Święto Niemego Kina. Na początek film Pies Baskervillów w reżyserii Richarda Oswalda z 1929 roku. Odnaleziono go w parafii jednego z kościołów w Sosnowcu w 2009 roku.

Te żwawe nutki to dzieło Kenny Wayne Shepherd Band. I Kenny Wayne Shepherd, chciałem powiedzieć młodziaczek, a tymczasem czas leci, 42 lata mu niedługo stukną. A ja pamiętam przecież, jak zachwycałem się tą jego pierwszą płytą z 95 roku, kiedy nie miał jeszcze 20, chyba za coś 18 miał. No, od tego czasu nagrał 9 płyt i to jest właśnie ta 10, która lada moment, bo już w maju ukaże się w całej swojej krasie i okazałości. A na razie jeden utwór, który sygnalizuje, jaka będzie ta płyta. Woman Like You, kobieta taka jak ty. Kenny Wayne ze swoim zespołem przyjeżdża do Europy. Proszę śledzić uważnie jego itinerarium europejskie, bo no, nie mogę wykluczyć, że gdzieś w okolicy też tutaj naszych granic się ukaże, pokaże i zagra. O tym może za tydzień coś będę mógł powiedzieć, albo za 2 tygodnie, a za tydzień na pewno będę mógł Państwu objawić znaczną część repertuaru tegorocznego Suwałki Blues Festival, którego Trójka jest patronem medialnym. Nie tylko będę mógł objawić zestaw wykonawców, ale także zapowiedzieć na żywo wprost z Suwalskiego Ośrodka Kultury koncert Leszka Cichońskiego z zespołem i z Stowarzyszeniem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. No ale to za tydzień. Dzisiaj posłuchajmy, jak Leszek ze swoim zespołem gra swój słynny sygnał. Blues Rock Guitar Workshop. Leszek Cichoński. Leszek Cichoński i jego sygnał instrumentalny. Czy usłyszymy na żywo ten sygnał za tydzień? No, nie wiem, bo też nie wiem, czy jest zaaranżowany ten utwór na udział orkiestry kameralnej, która przecież będzie Leszkowi przez cały ten wieczór w przyszłym tygodniu towarzyszyła. Czyli Leszek Cichoński na żywo w pierwszym odcieniu bluesa i, o czym przypominam, wtedy też ujawnia w imieniu organizatorów znaczną część programu Suwałki Blues Festival, który odbędzie się w tym roku w lipcu pomiędzy 11 a 14 lipca właśnie. Nowa płyta, chciałem powiedzieć, ale ona jest stara, bo ma 20 lat. Tyle tylko, że została wznowiona w takiej specjalnej formie, która na świecie nazywa się Deluxe, czyli luksusowa. No i z jednego krążka zrobiły się trzy, ale tytuł nie uległ zmianie. Tytuł The Healing Game. To wspaniała, piękna płyta Vana Morrisona sprzed 20 lat. Płyta, która wzruszała mnie wtedy bardzo. Płyta, która poruszała także takie ważne sprawy natury, powiedziałbym, lekko filozoficznej. Ale przede wszystkim cieszyła mnie swoją wirtuozerią. Zwłaszcza w tych momentach, kiedy do Vana Morrisona dołączał jego przyjaciel George Fame, który pięknie tę płytę ubarwił swoim Hammondem, no a do tego jeszcze fantastyczny saksofonista Pee Wee Ellis. Po 20 latach ta płyta, no tam tak jak zawsze, no, zremasterowana, coś tam jeszcze dodane, ale dorzucono do tego dwa krążki. Dwa krążki, które tylko odpowiadają kalendarzowo temu okresowi, w którym płyta była realizowana. Jedna z tych dwóch dodatkowych to jest płyta z rejestracjami koncertowymi, no a druga to w znacznej części wcześniej nie za bardzo oficjalnie publikowane, a teraz wreszcie już całkiem oficjalnie publikowane nagrania Vana Morrisona z słynnymi przyjaciółmi, z Lonnie Doneganem, z Johnem Lee Hookerem, a także z Carlem Perkinsem. Lord, I'm sitting here wondering about the box on my clothes. Well, I'm sitting here wondering about the matchbox on my clothes. I ain't got no matches, but I got a long way to go. Let me be your little dog till your big dog comes. Let me be your little dog till your big dog comes. Now when the big dog gets here, show him what the little bird can do. Lord, I'm sitting here wondering on the matchbox on my clothes. Sitting here wondering what a matchbox on my clothes. I ain't got no matches, but I got a long way to go. Big dog gets here, showing what the little Perkins done. Baby, I'm sitting here with a matchbox on my clothes. Ain't got no matches, but I got a long way to go. Oh, poor boy, long way from home. Long, long way from home. Yeah. me, baby, why don't you leave me alone? Oh, I've been sitting here wondering with a matchbox holding my clothes. Oh, I'm sitting here wondering with a matchbox holding my clothes. Oh, I ain't got no matches, but I sure got a long way to go. If you don't want my peaches, baby, don't shake my tree. Lord, if you don't want my peaches, honey, don't shake my tree. Well, if you don't want my loving, baby, don't fool with me. Cause I'm sick of the one with a matchbox over my clothes. Well, I'm sitting here one with a matchbox over my clothes. Clothes. I'm sitting here wanting with a matchbox hold my clothes. I ain't got no matches, got a long way to go. Matchbox, jeden z najważniejszych utworów wymyślonych przez Carla Perkinsa i chyba jeden z tych najważniejszych dla pokolenia rock'n'rolla, tego prawdziwego rock'n'rolla, a także dla rockabilly, który jest młodszym synkiem rock'n'rolla. No, jeśli chodzi o Carla Perkinsa, to te superlatywy, które o nim wypowiadali, chociażby Paul McCartney, który kiedyś powiedział, że gdyby Perkinsa nie było, to nie byłoby Beatlesów, czy też sam Elvis, który no, mimo iż był konkurentem Perkinsa, to uważał go za świetnego przyjaciela, no i dostarczyciela znakomitych przebojów, no bo przecież Blue Suede Shoes, prawda? To jest chociażby za ten sam jeden numer można by było Perkinsowi wystawić największy pomnik rock'n'rollowy na świecie. Spotkali się z Vanem Morrisonem, który też uwielbiał takie proste, ale jakżeż sugestywne granie i śpiewanie, jakie prezentował Perkins. I słychać w tych ich duetach tę lekkość, zwiewność, no i radość tego, że można razem zagrać i zaśpiewać. No to jeszcze dwa numery w takim małym bloczku przypominającym twórczość Carla Perkinsa. Bopping the Blues i Sitting on Top of the World. W duecie Van Morrison i Carl Perkins. All of my friends are bopping the blues, and it must be going round. All of my friends are bopping the blues, and it must be going round. I love you, baby, but I must be rhythm bound. Well, that old catbird got me. Man, I don't feel no pain. Yeah, that old catbird bit me. Man, I don't feel no pain. I still love you, baby, but I'll never be the same. Yes, and all my friends are bopping the blues, and it must be going round. All my friends are the bopping the blues, must be going round. Love you, baby, but I must be rhythm bound. Now let's rock it, it'll rock. Thank you. rhythm and blues, and he threw his crutches down. The old boy done got the rhythm and blues, and he threw his crutches down. Grandma, he ain't trifling. I think the old cat's written bound. All of my friends on the bopping the blues must be going round. All of my friends on the bopping the blues must be going round. I love you, baby, but I must be rhythm bound. Well, the doctor told me, man, you don't need no pills. Well, the doctor told me, man, you don't need no pills. Just a handful of nickels and a jukebox will cure your ills. Okay. Yeah, oh, bopping the blues, they must be going round. All of my friends on the bopping the blues, they must be going round. I love you, baby, but I must be rhythm bound. one summer day. To stay, and now she's gone, and I don't worry, 'cause I'm sailing on top of the world. Are you coming running, holding out your hand? I'm gonna get me a woman, and you can have your man. Well, don't she? Gone, and I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. Van Morrison i Carl Perkins. Pozostańmy jeszcze chwilę dobrą w tym takim troszkę archaicznym nastroju. I choć to nagranie brzmi archaiczne, to jest absolutnie współczesne. My pockets are empty. My soul. Ten czteroliterowy wyraz to w języku angielskim miłość, czyli love. Love is a four-letter word. Joachim Tinderholt, Norweg, wprost z Oslo. Znany zresztą z występów w Polsce, na ile dobrze pamiętam, jakieś 4 lata temu. Zagrał pięknie i bardzo się podobał na jesieni z bluesem w Białymstoku. No a teraz, nie zmieniając charakteru swojej muzyki, zaproponuje nam singielek, który, jak sądzę, awizuje nową płytę Joachima. To coś, co mogło stać się przebojem, myślę, nawet 50 lat temu, bo właśnie w takim klimacie obraca się w tej chwili Joachim i jego zespół. Pewnie cała płytka taka będzie, a na razie jeszcze, ponieważ lubię takie tradycyjne granie, jeszcze jeden numerek z drugiej strony tego singielka. Chociaż w internecie to trudno tak obejrzeć, która strona jest która tak naprawdę. Joachim Tinderholt, You Gotta Do More. Miła Nowalijka z Norwegii, Joachim Tinderholt, jego zespół, a ta piosenka to tytuł You Gotta Do More. Teraz mam dla Państwa, no dla siebie też zresztą, taką Nowalijkę z Wielkiej Brytanii, która jest owocem współpracy brytyjsko-amerykańskiej. Kobieta, Greta Valenti, to urodzona w Luizjanie i tam zresztą wychowywana wokalistka. A Robin Davey to gitarzysta, znany w Wielkiej Brytanii, na przykład grywał w grupie The Hawks, która parokrotnie była uznawana za najlepszy brytyjski zespół współcześnie bluesowy. Skojarzyli swoje upodobania muzyczne, dobrali kilkoro przyjaciół, też dobrze znanych na brytyjskim rynku, no i w ten sposób powstał zespół Bo Gregory and the Apocalypse. To Bo Gregory to nawiązanie do tego patois luizjańskiego, czyli takiego języka, który troszkę przypomina pokręcony francuski. No i nic dziwnego, bo przecież Greta właśnie stamtąd pochodzi i w dużej mierze swoje doświadczenie muzyczne oparła na tradycji muzyki nowoorleańskiej. Proszę posłuchać, jak Bo Gregory i The Apocalypse grają i śpiewają zresztą utwór zatytułowany Louisiana Good Ride. You know I need me a No, myślę, że udało się zachować coś z klimatu tajemnicy wudu i Nowego Orleanu w tym nagraniu grupy Bog Ree and the Apocalypse. Jeszcze chwilę w Nowym Orleanie zostańmy, przynajmniej za sprawą tytułu, bo tytuł następnego utworu to New Orleans, a wykonawczyni Sarah McCoy. Też wychowana i przesiąknięta cała, jeśli chodzi o muzyczną jej wyobraźnię, Nowym Orleanem. Tam debiutowała, tam przez wiele lat grała po prostu za parę groszy na nowoorleańskich ulicach i w nowoorleańskich klubach. No aż trafiła do Paryża, gdzie zachwycili się nią europejscy producenci i postanowili jej nowoorleański talent wykorzystać w swoich europejskich produkcjach i w ten sposób powstał album zatytułowany Blood Siren, czyli taka krwista syrena. Sarah McCoy dysponuje bardzo, powiedziałbym, nasączonym tajemnicą głosem. I troszkę to wszystko przypomina atmosferę takiego łagodnego Toma Waitsa albo wręcz zamyślonego poetę muzyki brytyjskiej. O kim myślę? Pewnie się Państwo za chwileczkę zorientują, kiedy Sarah McCoy zaśpiewa New Orleans. Blackbirds are lights silhouetted on wires. It was the old window frame catching rust. It twirls like a cheese puff in the rain. No, I didn't stand a chance. I was a laid out piece of street debris, dancing down Decatur Street. What was this? What did I find? Rolling on this New Orleans tide. When I went down to the riverside. When I went down to the riverside, the riverside, it was the breath of sweet olive trees steeped through summer's heat as they heaved their breath into the street. Yes, and dangle from the feet of bees. Was the basket and the bees hanging from those balconies? It was them flowers and flags. Was the flanderlies? Maybe you were listening while the saints go marching in. It was that steamy fog rolling off the Mississippi. What was this? What did I find? Rolling on this New Orleans tide. When I went down to Riverside, the Riverside. Was the baskets and the beads hanging from those balconies, it was them flowers and flies, it was the flanderlies, it was you, it was you, it was you who take my heart. On the water. Ten przyprószony lekką mgiełką głos to głos Sary McCoy. Jeżeli komuś z Państwa przypadł do gustu ten głos, to zapraszam do niedzielnych piosenek bez granic, bo tam będzie mogła się bardziej Sara McCoy rozwinąć. I to był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki, a zakończy dzisiejsze nasze spotkanie bluesowe bardzo utalentowana brytyjska wokalistka i gitarzystka, znana zresztą doskonale słuchaczom pierwszego odcienia bluesa, Joanne Shaw Taylor. I to jest tytułowe nagranie z jej nowej tegorocznej płyty, Reckless Heart.